ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام حضرت الشيخ مولانا سيد الرحمن صاحب دامت بركاته، محترم مولانا غلام محمد صادق صاحب، حضرات علماء کرام، محترم طالب علمان ورنو اور ډیر محترم و عام مسلمانان ورنو، دا اجتماع حسبۃ للہ ستاسو د دغه دینی ادارې داغی زیر سایہ و زیر نگرانی دا منعقد دا دا چار سدے مسلمانان دا پا ایمان کلک او پا پختو بانے کلک خلق دے او دا سے خلق سر خبر کو الززان دا پارم سعادت گن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا كما قال عليه الصلاة والسلام. إنسانان دا داس معادن أو ماينز دي لك سنگ دسرو دسپيرو ماينز أو ترنگون چيوي پکی سر لاستا رازی سپین لاستا رازی پر او کچا شیخ کی اس کم سرا و سپین چپ دا کچا فارم کے دا آلہ درجی بھی پا معدن کی نو چې دا د زرګر دکان ته راوړې شي او په دې لږ محنت شي نو بازار کې هم دا د لوړ قیمت حامل وي. اوس کوم خلک چې په حیثیت د انسان ښه انسانان دي نو چې دوی دین قبول کړي او دین باندې پوه شي نو دا بیا هم ډېر قیمتي خلک وي او الله تعالی دې ډېر کار اخلي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام او د دین دشمنی کی مثالیو او چې کله دا اسلام قبول کو پیغمبر پاک په محنت کو نو دې په اسلام کې هم مثالیو مثالی دی او تر قیامت به مثالی وي. قیامت پورې انسانی دنیا په امور سیاسیو کې از اسٹیٹمنٹ د عمر نظیر پیش کولی نشي. دا یو داسې عجیب اسٹیٹمنٹ و چې یوازې زه او تا مسلمانان نه غیر مسلمې هم مني چې داسې سیاسي مدبر انساني تاریخ ډېر کمتر کتلی دی. بلکې علما کرام د علوم اجتماعیه او ماهران د علوم سیاسی او ماهران دوی وی د پیغمبر علیه السلام صحابه و جزوی فضائل او جزوی مناقب لرل چې دا منقبت به یو کې و بلکې به نه و هغه بلکې به یو بل منقبت و دا واله به نه و په سیاسي امورو کې پنځه صحابه دا نوابغ ګڼل شي دا دواهی کرنے شی عرب ورطا دا یہ ہوئی یو نما و پینزو کی دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دویم نم پکی دے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دریم نم پدی کی دے حضرت سید ابن عامر دا مصر گورنر سلورم دے حضرت عمر بن العاص دا مصر فاتح او پنځم د حضرت مغیره بن شعبه د عراقینو ګورنر دا پنځه صحابه دا دواهی ګڼلی شي. اوس دغه خلک چې کله زمانه جاهلیت کې وو د اسلام په مخالفت کې دا مثالي خلک. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې فرمایي زه ډېره موده بعد چې کله نبی علیه الصلات والسلام ترالم د دې یو ټینیجر زوی و بیا خود لوی شوی و خو داسې د اتل نسلونو څه شلو کالو چې ایمان یې راوړی او پلار یې مومن نه و په صحابو کې مشهور محدث دی د کتابت حدیث په باب کې زمونږ مستشهد او مستند دی د هغه کتاب صحیفه دا مشهوره ده د محدثینو په نظر کې عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا نوجوان ډیر خوش نویس کاتب او ډیر ماهر لیکونکی و. حضرت ابو هریره فرمایي رضی اللہ تعالی عنہ چې ما کان احد اکثر حدیثا منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمر بن العاص فإنه كان يحسن الكتاب بيد رسول پاک صحابہ کے زمان زیاد حدیث بل چا سرن حالانکہ دے متاخر ایمان قولوں کو صحابہ کے دے خو بیارے دے کور بار حس نئی وادو دا سڑے پغم خوال افتقیوی چی وادو چی واده لی خود سره بیگم ایش چا چی واده کرده دی اس پی سومانه دی خبار تو بی عرض می کو مار بلا مصر دا رشتیا دی او خلق منینا چی ما کانا حدون اکثر حدیثا ملی دا حدیث و پیت بار زمان زیاد حدیث بل چا سرنو زکادر دبو حریرہ رضی الله تعالی ان صفه باندې بدیرو بل کار نو او چې فارغ وخت به رسول پاک به جمعه تراوت اسان صفه برامن ډکلا کی بناستل چې څه حرکت کوي څه خبره کوي دا به ځان سره محفوظ کوله او چې جهاد وکړو اصحاب صفه دا یو تیار پلاټینو بس زره به واچو نه خود به پسر کو دور به غاړه ته واچو را بسم الله الله اکبر دې شي هاي ته بوله انت وکړو نه ما نزیات حدیث بل چا سره نه سوای د عبد الله بن عامر بن العاص رضی الله تعالی عنه فإنه كان يحسن الكتابة أزكد لك الورد المال لك النرات عبد الله بن عمر وي رسول پاک صلى الله عليه وسلم خبر بقولا ما بفورا لك لازم ده كتابت كي مراوستا رسول پاک فرمائي صلى الله عليه وسلم چه قيدو العلم بالكتاب وقيدو تقيدو كي يكيد كي بكتابت بانده ما تاسو لوستو کتاب لیکل دی عربی کې چاپ شوی دی 200 صفحه وي 260 270 صفحه دی راي تو روایت المعروف باصول الحديث او زاین لیکلي دی کتابت مساله زکه دا مستشرقین او د مستغربین مستشرق د علوم شرقیه هغه ماهر چې دی مسلمان نه او پی این ڈی کڑی پا علوم شرقیه چی او مستغرب دا آغا مسلمان وی چه دے متاثر وی دا غرب نا دا دی زیاد عالم خبر نمانی او افلانی سے اقتاثر وی دا مغرب نا ندغیو تا مستشرق وی دی بل تا مستغرب وی مستشرق دورا خطرناک دے لیکن مستغرب تو زورا خطرناک دے چکا چه اخو مسلمان ندے دا آغا پا خبر خودوں گا ٹیک مارکو صحیح او دے مسلمان دے او باز په ګډه سي ګيره مو ده ګيره انا مولانا مو ده مو تر مو نو نو باز دې دا ګيره مو ډیر عجیب بن کړه سړې وایي دې په پنسل کې کار خراب کړی حاضران آل تما دا چپټر لیکل دي چې کتابت نبی عليه الصلاه والسلام منه کول صرف سلو روایت دي باب نو د دریو په سندو خو مې جرح نقل کړی دا ما یو حدیث کې بلا جرح ثابت دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه خو مې راوی چې کله د خپل روایت په ضد عمل کی نو یا خو دا حدیث س احوال او ظروف پورې خاص وي یا س افراد پورې خاص وي یا و عام خو اوس منسوخ شو په دې تصورات یې اکی بس خبر پلا دې ځکه کله مولا سعید سره دغه بیزایی کوی ډیر ډونګای وي نو ته تمای په سړی طالبانو ته دومره ډونګای بیزایی نه کوي صحیح نو کله کله دې بیا مار ټلیفون کوي دی لای کی په تاسو خبر او کو نو زه ته تاسو دا سي علمي دي ني تشریحات کم کوي یو د تی فور ته هم سم دې په خلاص دې وای نه سم په باپا په موږ ناش نو زه دا سي د دین اسانو مو هم چې په عوامي کې بچم بند کړی خبر مو ځین کړه اوس بلا دیر مستشرقین و مستقربین بوئی چه تدوین دا حدیث و خسل کالاباد شرح ہے نو اس موقع تدوین و کتابت کی فرق ہے موقع کہو تر تدوین خبر ہے کہ کتابت کی کوئی تدوین و کتابت کی ہو شہر دے مہنے چلتے ہو شہر دے تدوین و کتابت دا کتابت مانا دا رائٹنگ یا انسکرائبنگ آغاز ایڈیو کی نظر نہیں تبیادا غیر اصطلاحات ماں تو رائٹ اور تو انسکرائب او د تدوین معنا ده ټو کمپایل کمپایلیشن از سمثینګ ایلس وایل انسکرایبینګ از ټوټلی ا ډیفرنٹ تھینګ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې کتابت کېده د څه کېده د احادیث د حضور په محضر کې کتاب د حضور په حضور کې کېده صلی الله علیه وسلم عزیزان اسمیو سندن ثابت قوی حدیث دی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې دا ز سلام د لیکه ایمان لا تكتبوا عني غير القران نو قران علاوه بل شی مان ملکی خبر مزین کرا نو ما و استغا ابو سعید دا په خپل لګیاله پیغمبر اسلام حدیث لیکي نو سیاخ الله تكتبوا عني غير القران دا حکم نبی علیہ السلام کرو آغا 62 صحابہ تا چی آغا صرف دا قرآن کی تابت بانے مکلف دا پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وسلم مونگر تا انگریزی کیو آفیشل انسکرائبرز دا دفتری لکوانی صحابہ خواری او بسائل دا قرآن لکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے کل کیفیت وحی بظاہر شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتبی بردائے پل سازر کے بیزان پٹک منگا اور طرح سواب ہے پہتو کی جمڑی جالے کے دلوائے پتہ نہیں تا تو سوائے نہیں پتہ لگے تا چل سدوان نے پہتو ہی رشے دا نتا سیزان بے پکی جمڑی جالے کالا کہ اگلے پہتانے خطا سکے نمستہ سے پہتو سادر ہم مرنا غلامر سے راست بسر صحیح شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کلتا کیفیت بپی ظاہر شو صحابہ کرام کم چھ بموجود ہو دا دفتری لکوال چھ کم کسان بموجود ہو دا وہ فوراں کاشن بارستا کھنم میرا اوچھت کو کی بناستا درہ سے بے کلم تیار کرنے او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انکشف عنہ وفی روایت انکشف عنہ چکل دا حالت بات کشف نبی علیہ السلام دا سے اصدر مبارک بان اختلی خولی بہو چکل ذکر حضرت عائشہ فرمائی امام بخاری روایت کہی وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا چرے پیغمبر علیہ السلام جبین مبارک نو خلو دا سردار والے زکا دا پریشر دا اغسطو دا وحبتم رضیاتو حضرت عائشہ فرمائی تا تحرک منہو بوادروہو مضبوطی پٹی چرے دا بدن دیر دارو مدار دے پہ دا دا کوگو میس کے دا پٹی بھی دا دیو یہ سڑے بڑا کی دی نو درد یا مرمبے بدل میرا جد کر دی کار دیر کر دے بلا دیر پریشر ابزار کر دے پندروش پہ تکالا نو دو آزائی بیا درد کئی ہم دے خبران کوئی کنی کوئی تا سوئے خودو دیئے بیخشے نارے تکبیر پتہ ہو دا کہ دا خود بیخی گئی واسے انرجی نا خارج کروئی فلما انکشف عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دے آلت انکشاف او کشف پتیوشو صحابہ بطیار ناز دو حضور پاک بخبر خولی مبارک او چکری او شروع بے اکرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف حایا غین صاد ذکر رحمت رب کاف دہو زکریہ صحابہ پہ لکل شروع لکل اسر صحابی زان زان لکل قول خو آفیشن انسکرائبرز مانتا لکلیم دے حجیت حدیث کے وزیرائیت و روایت چی دا دوش پیتا یا یوش پیتا صحابہ نمون گولم نقل کری دا پیغمبر علیہ السلام معین کرو دا قرآن لکلو دا پارا یعنی مانا دا چی سرکاری کتابت دا قرآن بتا سکوئے نور چی گئی ای بزان تکئی نور چی گئی تاسو بچا لکو دفتر نا تاسو بچا لکو دفتر نا دار الخلافے نا پریزیڈنسی نا وزیر اعظم ہاؤس نا محترم رو نعرض بکو استاذ خدمت کی چھ نبی علیہ السلام دا حکم فرمائے لا تکتبو عنی غیر القرآن نہی اکڑا ماند قرآن نا لا وبل شیمل کئی روایت کہ ابو سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید بخبر امریکل کے نفت اولا ہی دا چی دا نحی دا کتابت حدیث تا دی یوش پی تو صحابہ اولا پاروا چی تاسو نچر تا لکل خلط ملت نشی تاسو نکل خلط ملت نشی غیر قرآن قرآن سر خلط نشی کرا کہ آمدنا سڑی نا گڑ بڑ شی زدہ مختلف موضوعاتو بائی لکل کون وچی کون موضوع میں جائیں کراشی ہمائی لکل چھوڑو کر صحیح نو چی سچے میں مطالعہ سر زین تراجی نو متعلقہ کتاب راکھنا کرا کرا پانے آفا دی پاشنو بیا گورم چیزا میں کم زیدو کبھی تاکیلی کرے خلق مرد کی بار تقدیر یو دا او دویم دا چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے لا تکتبو عنی غیر القرآن محو دا قرآن علاوہ کم شیش زمان لکی نو قرآن سر مجھے یعنی دا قرآن کافی دی جداوی او دا غیر قرآن کافی دی جداوی دویم او دویم دا چه ابو سعید ذکر کے نو پتہ لگے دا چه حضور منع کرے با او منع منسوخ شوا او منع عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبر ابتدان لكل قول او هرسل لكل حضور الصلاة والسلام تراغ ويا رسول الله جتاسو كما خبرك ويزيني كما خدا دو قريش و مشران و سپنگیر ما دوئی چه هر شه ملکا قد کان یغزبو و یسخطو کل حضور علیہ السلام و سلام و سکیگی نارا سکیگی و سی حالت کس خبر کئی نغم ملکا و سی حالت کس خبر کئی نغم تاس چه غصه چه گلوی مولاو میں او چه کل حضور نگاری وڑی نا بس دی دنون نکت آنا خیلی بیا گلوی ریڈ زون کی گردی ریڈ زون دیتا فلائٹ ہم نہ روا دے بشیر جان ناظر جان فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَغْضَبُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَيَقُولُ بے کل چاہتا غصشینو بیا خبر کئی دا غم لکے کل چاہ بانے ناراض شینو بیا خبر کئی دا غم لکے نوار سمبلی کا نوی جیس سو کا ددوار جہان سردار فا خضب لسانے دا اخبال مبارک جبے انیلا انیولا وے اکتب ما یقولو فواللہ لم یخرج منہ الا الحق وی عبداللہ چی دے چی بے نصر اوزی غلی کا زمان دے پا اللہ قسم وی کہ زہالت در ازا کین کہ حالت در سخت و غضب کین دے چی بے نا دا حق او درشتی آونا علاوہ برشین را اوزی دا صرف حق وی دا صرف قرآن کریم فرمائے والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ تعالی فرمائے زماد قسم پنجم باندے الف لام پنجم کی کم الف لام جزاک اللہ شیخ سے ہوئی عہدی خاص نجم کے مراد دے یعبدہ مشرکو العرب چلے جزیرت العرب مشرکان با دا آغستوری عبادت کو او دا تصور دا شام نراولو دا نبی علیہ السلام نکارو کیوں نکلے دا انہوں دا ابو کبشا سنو بیدے کلا کلا بتاسو تاس دا حضور احسان سیرت گورے گرہ گورے اسی وائی دا رشتیاں نیش دا سیرت وظیفہ کری جون دا پیغمبر پہ سیرت دوڑی گی صلی اللہ علیہ وسلم میں تاثر سیرت کی کتاب بھی کرے گا چاپ شو وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ کتاب رہے بھی کرے وکفا باللہ شہیدا ہاں نت چا سرشتے ہاں اور اسے بیچتے دے بھی مسرشتے وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله رسيرت دا زد خپل کتاب تا بیل نو کوم ته ما ته وره زد کتابونو تاجر نی او ماره د کتاب پیسې حرام ای زب دا ګرځم د چراشه ز خپل پیسې لګوم ټیکسی خپل نیس ډوډای چې خپل کوم چا سره ډوډای چې نه غلامت موری سے بانے بزور چاہے پہ خیوان تر بانے چاہے اس کو او میرے تنور یو روڑے ور سرم روڑا زمان سبق مر کر رہے دیو مورا گوچا سے بانے زوز ور اور کے امداد مارے سبق مر کر رہے شیخ سے بانے زکر دورا اور امداد مارے تحریک مر کر رہے درہ سرم منڈی بھائی نسابق سے یو دیسی چر پاک کر رہا او دیر خی پاک کر رہا زدور روڑے خرم نہ ہو میں خوڑا ناظرانو عرض میں کو رتاس خدمت کی څو کتاب ولیکم مرګري ته ورکم دا والا صحیح وان ته ولیکا ځان د پکې مناسب مزدوري وکړه که ته وخت لګې نو تر مورنو ها نه تاسو باندې سبلا شي عزیزان نعرف کوس تاسو مرګي چې عبد الله فرمایي وان نجم اذا هوا د حضور علیه السلام و سلام دا غنکان کی اولیک دے ابو کبشای نام دا دے شام تا پلیو پا شام کی سابعین و قطر سو کیوں قطر؟ سابعین تابعین نا ناو زمانے کی تابعین نو تو کہتا ہوں پیوم بلے سنام نو سابعین و قطر صحیح؟ لوگی مانا بانے تابعین مختلف اتباغانے کولے لیکن تابعین مصطلح کی دیدہ زمانے کی نو اید لابیر زمانے پاسوا تب لارس تو پیدا کی دل بیا بتا بے ہیں جوڑے کر محترم ورن ابو کفشان تا سابعین قطر عبرۃ الکواکب چی دستور عبادت کو او پدی کی او ستور دے تا سورت سوریا وے سوے ورتا استرانومی والے ورتا سیریس وے قران کریم ورتا شعرا وان انه هو رب الشعراء ان تغسل نجم امام برګورو ته دا ما دا لا دا نه ریل دی وړه او قران یو فسر بعض نو بعض قران د خپل ځان په خپل تفسیر کوي زمون کې زو درو په تفسیر کې یو مسلمه طریقه ده او د ټول نه مقدمه د تفسیر د قران بل قران او د تفسیر کې متاس به لیکل لیکل عزیزان الله فرمایي وان نجم اذا هوا هوا په معنا د سقطه هوا په معنا د هلاکا او هوا په معنا د غابا هر چې سقطا دی دا یې لفظي معنا ده دا نور دوه معناګانې تکنیکی دي چې ول نجمې ځا هوا زما د قسم وې په سیریس باندې زما د قسم وې سوریا او شعرا باندې ځا هوا چې کله دې پریوزي کله دې ډوب شي کله دې ساقط شي کله دې ډوب شي کله دې ساقط شي بس الله تعالی پدې یو لفظ باندې د سیریس د خدای ته تصور ختم کړ چې کوم پریوزی ډوبېږي غایبېږي دا خدای کې دی شي یعنی که څنګه کوم خوړو خو باټم لاین پکې بل شي باټم لاین بل شي موږ په پښتو کې وځي لور وای مې تاته انګور واوره نه الله تعالی وایي خبره په غروب کوم فصل پیغام پکې بل دی چې ډوبېدونکو څنګه خدای کې دی شي ابراهيم بدي باندې استدلال وکړ عليه الصلاه والسلام قران کریم فرمایي او كذلك واذ قال ابراهيم لابيه اتتخذ اصناما الها اني اراك وقومك في ضلال مبين الله تعالی فرمایي ابراهيم خپل پلار ته وي خپل قوم ته وي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً قرآن کریم دا آزر لخدو وی اول ٹیسٹمنٹ او نیو ٹیسٹمنٹ کے کل دے آزر ذکر کی گی کل تاروخ یا تاریخ ذکر کی گی نو کل دیو سڑی دیو نزیات نمونی صحیح ہے؟ لگتو سر کل دیو سڑی دیو نمونی او کل مو ورہ برا دیر نمونی د دې پیښور کې چوکیادګار کې سیرت جلسه و نو د پنجاب مولوی صاحبان اسن په دې خطابونو خوشالي دي خدابونه باندې زه چې د بیان لړ چې مسوک مولوی سره لګیا کی چې دا تاسو ته نو زه ورته دا تاسو کې اده و کیتا نو مې زه په داسې نه داسې په تېرې نو مې نه تاسو په داسې نه یو د تلان نو سټیټ سیکرټري مولوی خو نو سټیټ سیکرټري ناغو بیچ داسی او داسی او داسی او داسی او صورت دعوت خطاب ورکو زمانی میں پانی دست بس داسی سلطابات نظر ناس کرو نظر دو دری منٹ اتیر سی ناغو بیچی را سی میں نے دا بھئی موڑی سکتا را سی تاکم یادو بیچی تا میں یادو لے رمان ماں تا خوڑ دیخ بلو نمون پتا ہوں نیسی رمان ماں تا خوڑ دیخ بلو پتا نیسی محترم ورون ناغل پنجاب مولی صاحبان پا دے خطابات و خوشحالی کی بلکہ تو کینیڈیا تلوں نو دا د پنجاب یو مولوی صاحب په لندن کې دی ناغه راغل او زموږ کوم مرګره چې داغه د اداري جلسه وا ناغه چې د هغه حالانکه دغه مثال دان دی اوس داسې القابات وي او داسې فلان کې او بندي او فرید الدهر او وحید العصر او خطیب شغل النواو عالم شغل بیان او بطل بطل صحابان لندن کا صحابان داسې جو شروع اوس چې دی راغې کېناست هغه مولوی صاحب خو بیان ته لاړو خو چې دی راغې ورته مې قایصه سبلا خوړلې وي نو کاغذ را وبستر وی قسم دې مال له دور علي قاب راځي ومنا وی ته په خپل غل دې ګلو چې ما سره مړه دا دې کړې کاغذ را کړو چې ما سره بدا وای نو محترم ورو او سال ته پډې پډې چوکیا ګار کې اسو مرګر وفا سي الله دې وږي مدني شي ارشاد الله سره نو هغه جوړې وې چې ابي اپ کې سامنے او خطیب شعلا نوا او وکیل صحابہ اور محافظ ختم نبوت اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان حضرت مولانا فلان سے نو دا پیخور سر او خواہ کی دا سادہ کلی دی خم مسلمانان دی دا دا غیر نسلی ٹاؤن تر تجدیا دا اصول آقا دا طول دیندار مسلمانان دی نو دی گاندی اپنی خور اجتماعات ہوتا نو دا کلو نسادہ خارکم را گلے نو یو سادہ سڑی دا بل مرگری دا پوس کو وی دا ټول ګلیان به یو ځای راپس سوبر خو دی دا ټول ګلیان به یو ځای راپس ټول به لګي وی دا ټول ګلیان به یو ځای راپس دا مور دی دا ټول ګلیان نه دی دا وی دی یو ګلان نمونه دی هغه وی ان لله و انا وی مون به څنګه پیږم چې دې کې د خپل نیکم نو محترم ورونو آس به کوس تاس کې مت نه ته ګورې چې وای استان ابراهیم ولې ابي ازرا اتتک زو اسنا ما الها ابراهیم پر پلا ازر ته وي اتتک زو اسنا ما الها وی آیا تار دې اسنام د بوتان نما بودان جوړ کړی دي انی اراک و قومک فی ظلال مبین وی زتا سرد قوما په یو ډیر پلین گمراهی کې ګور یعنی داسې گمراهی ده چې هیڅ څه به نشتا اس ابهام په کې نشتا او بیا الله تعالی فرمایي چې ابراهیم دا فکر چا ته راوسته ابراهیم وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض ابراهيم كائنات بان نظر کو نظر اعتبار وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات مستلزم سلده چې ابراهيم دی باندې نظر کو نظر اعتبار ما او تام نور ته ګورو اس پوګمایتا هم ګورو او ستورتا دې ته هم ګورو محترم ورونو وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين الله تعالى فرمى ابراهيم دا ما اسمان نوزم کو پاس شاہی خورا ابراهيم دے بانے نظر کو نظر دے اعتبار نظر دے اعتبار دا فلسفی نظر دی دا کیا نظر دی فلسفی نظر دی امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پدے مانا ہر پیغام فلسفیو چی کائناتو تے اس نکتل آئے بے غور خوص ایسی سکو یعنی فلسفی اصل سدے جو خدا ایک کائناتو کی غور خوص حضرت عائشہ نے فرمائی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد مانزت برا پاسے دو نو باہر برا ہوا تو مسواک بے استعمالو آسمان تبے قتل پستور اس حکمے بانے بے نظر چو چا پیر بے ہم نظر زدو دایتن بے چین فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللہ تعالیٰ فرمائے دا آسمانوں خلق خلقیا پخپلا معنی مصدری یا مبنی للمفعول ان فی خلق السماوات والارض دا اللہ تعالی مخلوقات کے چکم آسمانوں کی دیو کم زمان کے دے دا اللہ بخلق یعنی پیدا کور دا آسمانوں دزمک کے دستور اس فوگمائن کے دنور کے دا بادن ورگیدو کے عبرو بادو سادی بابا ہوئی چی عبرو بادو مہو خرشید فلک درکارن عبرو بادو مہو خرشید و فلک درکارن تا دنانے بکفاری و بغفلت نخوری اماز بار اماز بار تو سرگشت و فرما بردار حماس بار تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت پی تو فرمان بوری وریس جرازی داستا خدمت کئی باران چکی گی در جا خدمت کئی دا پورا طول زمون خیراتی نو کران دی دا گی تا تسخیر وی پرانی کئی صحیح وی تسخیر وی فرمائی و سخرا لکم الانہار اللہ تعالی تاسو لا دریابنا سمندرون مسخر کری دی تاسو پہ گوادر جو کری صدی کوئی نہیں کلی کلی تسخیر دا انفعال پا دی سمندر کنوے گوادر بنا جو صحیح اور اللہ تعالی پا دی کائناتو کی انفعالی کیفیت دی تفعیل کے تصرف کے دی انجذاب و انفعال کری جیسے انجذاب و انفعال کی دیتا تسر کی جائی سمندر تسر کی جائی غرد تسر کی جائی زمکر تسر کی جائی آسمان تسر کی جائی او تیل یہ ازان پار ایکسپلائٹ کے دا اللہ کری دی کریمہ طرف تا ہو رہے گا یو اوخ کدا اللہ دا کنٹرول نو اس طرف نتا چول چار سبیل دا کنٹرول کرو سوائے دا گرائن بل چل دا پپی سپیمو لی دلے دو ربی یو سیر بھائی نو ایچر ہوا ہے دو سیر بھائی انی وړګې د مالې په ونې سپه سور بل دا سیری اونیم سیر ته جوړې ترې بجې ان فی بین فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹول سماتا مسخر کرے دی کدی آغا پپی سپے چھے سمر آسان ہے سر ٹیم کی گی لکھا ہے پسی اور مالی پسی منٹا ہوئی دا سی در سی اور تدرا گا پا منٹا رہ سی خوچے کل اللہ تعالیٰ لے ولی کے دماغ و سیل والا گڑ وٹ یو سیل والا گڑ وٹ یو دور معمولی در رہا چھے پا خوردبین دے گوڑی خدا اینا واڑی و خدا سیل لالا مگڑ وڑو سیل رانا مگڑ وڑو کنی سیل چھے گڑ وٹ شی بنا ڈیر لوی فہیم و فتیم سڑے ہو گوری سانگا بن گا ہوئے صحیح نو اس آغا سپے چھے دمرا وفادار او تابع ہے وچی یو سیلے گڑ بڑ شی و لے ونے شی بے ایسی وائے دو گولائیں بلے لاجی زور سر وائے حالانکہ آکے دورا ہوا تم مشتا وہ دو گولائیں علاوہ بلے نکو اوخ لے ونے شی خدا دے رحم کی خدا با اوخ سلو خان پا کتاری یو دور نرے نرد کے انہیں ساربان اغم دل از دور سکانا لگ بس دا مخینی بواری لیو لئی دا طول اور پسی روانی دے تو وہی تصخیر خدا وندی الحمدللہ وعی عزیزان نو اللہ فرمائے وسخر لکم ما فی السماوات والارض اللہ وی ما تاستا دا جملہ مخلوقات چی اسمانوں ازما کی ردا میں مسخر کرے دی وسخر لکم الفلک وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ مَا تَعْصُرَ پَارَ آسْمَانُونَ اَبْ أَنْهَارَ مُسَخَّرَ كَرِدِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ مَا تَعْصُرَ پَارَ نَرَوْسْبُوكَ مَنْ مُسَخَّرَ كَرِدِ كُلُّ يَجْرِي پل سائے فرمائی چِ كُلُّ يَجْرِي بِأَجَلِ مُسَخَّرَ اللہ تعالیٰ اپنا سے ہوایا اللہ تعالیٰ وہی رستاز دکوئی دے پرمان چی دا ما پروگرام کری دی سمی کری دی و دا پروگرام مانا دانا دا چی گلی اللہ اور دلی اللہ تعالی دے قرآن کریم فرمائیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. اللہ تعالیٰ فرمائیں آستاسو جا پاسا و ترائق یعنی و اسمان طبقتا فوق طبقتا پیدا کرے دے چدا کائناتو بانے حاتا کئی تاکم پا نظر رہا دن کی کائنات دے بانے چاہے حاتا کرے دے و اسمان چاہ کرے دے. اللہ فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. نو دا الفاظ مستلزم دی دل را چی دا غو اسمانونو پا کائناتو احاطا کردن دا کائناتو دا ٹول شیرین ما پیدا کردن. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اللہ تعالیٰ فرمائے چی زدخ پن مخلوقنا دیو سیکنڈ پاران غافل اولا تعلق نیم. اللہ تعالیٰ دیتو ماو زدخ پن نرسی خبرو کن میں سمان نرسی تا پاکستان کی پی اے اے پریوت اگوی بی ایوی تنگ اس کنٹرول دین واج بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا اتو کارل دے وہ خانجی میں ہوں وہ ایوریتھنگ از وانٹڈ کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی بٹ ایروپلین فیل ڈاؤن آئی تھنک اللہ فارگاٹ اٹ. صحیح ویدا سمر دنیا چیدا اللہ تعالی نگرانی کئی نظر کے ساتھی اس نور کو معشوم دے خپل اجتہاد ہو تو وے ما پر خیال دا جیا سیر شیرو زکر ایکتا پرے وقت تیدے تھی سیر شیرو موکتے بچے غنے ہیوی گنا دا وہ فیصلہ اکڑا ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ دیرا بدا اکشوا وی یو نو آل 140 پلس پیپل دے ور مسلمز بس دا وسیم کیدا سدا ڈی بند سے تو 146 مسلمان کا کے بلش نو وتر مرو نو اج بھی کو استاد سے مر کی ایوری تھنگ از وانٹ اینڈ گارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. او دا تصور دا سورہ مومنون دا ایت وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرمائے دا انداز بالے نوری صحیح وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ نَدَل تک ورتا مقدر رو بس کنا چې دا نوري مضارع سشي ماضي استمراري شي دا سشي ماضي استمراري شي. وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. الله تعالى فرمای وَكَذَلِكَ in the same life process adnan mur se toy in the same life process wa kadhalika mana the english in the same life process badala tarika samana badala tarika wa kadhalika nuri ibrahim ma parun number az yosai bayan ko numai design muqaddar de na da arabi muqaddar me pre khud دا غیر انگریزی ترجمہ میں اکڑا میں نے عربی کی دا سے دکھا میں امریکہ کے اکتا ہے قرآن چکم را لے گئے عربی کے انگریزی کے نظر آ لے گئے. وَكَذَلِكَ نُرِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسے کہنا چار سدہ کے لگے رہے ہیں انتاز سدر در فتوی نہیں ہوئی صحیح شو بہت ضرور یعنی پتی انتاز نہیں رہے گا کہ یہ فتوہ ماں بانے اثر کی دماغ مثال دا فتوہ دا پارا دا وڑ منگی دے وڑ منگی بانے چھو کوئی چھے لان دے دیور کڑی ماں تے سو کوئی گمراہ دے سوام لارا لان دے وڑ کڑی دا سب پسان کوئی چھے سنے گمراہ. وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِ إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض ام پدل طریقہ بانیو تسلسل سرا منگا ابراہیم تد آسمان رو دزم کے پاس شای خودلا ابراہیم ام دیتا قتل پا نظر اعتبار نظر اعتبار وكذلك كنا نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. بس مفسرين کو بس روی وہ کی زائدہ ہے اشو وہ شیخ سے بشا منصور رحمۃ اللہ علیہ اغبا فرمائے وے وے وے متاما متاما امکن الجمع بین الایتین. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کم شاہ صاحب شاہوری دازمون گئے امام دے شاہوری اللہ صاحب دازمون گئے امام دے دا حکیم الہند دے دا سوک دے دا حکیم الہند دے رتا تو کلا کلا پتہ نشتے چھے رسا کتنی شکار شے پلانے ہم گمرا دے آبا ہم گمرا دے آبا ہم گمرا دے نوچے دا ٹول گمرا دے چاہ دماغ خراب دی بیزو چاہ پہ سہی صحیح دا ہر لوی عالم تفرودات دی دماغ نہیں خراب دا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ دماغ نہیں خراب چاہ بھی نہیں شیاری بنے بگزور سر دا عمر عقل من سڑے نو دا عمر عقل من سڑے نو منگ زان روزہ نہ خرسو شیخ الاسلام طول عمر جیل کی دیکھ منگ زان خرسو شیخ الاسلام در بیس جلد فتاوا دا دا جیل نہ فتوے بڑھ گئے سو جلد بھی در بیس جلد یو اقتضاء الصراط المستقیم یو گورا صحیح یو السیاست الاسلامی یو گورا حیران بچے لیے سڑی فہم تھا خوز دینی مسئلی دا سری چیدے پکر خپل امام نمزان نہ تلے لے او دا دا ہر لوی عالم اجتحادی رکھ دیا غرہ اجتی دا ہر لوی عالم مطالعہ چی بیر وسیع شی یا اجتحادی رکھ کدے دباؤ نہ نشی کدے دباؤی ندام خیانت دے کدے دباؤی دکدور سر خیانت دے ندے دباؤی نا او دا دا حس فکر نہیں چی مار مطالب بخلق سوئے اس دا دا تحفظا بیو عذاب دلتا ولانی نظر بیا دورا کولاو خبر کولش تو پا خبر اڑو برکتو نیسم کفرین انا کنزل لازی غم دست را کول زو ہم شیئ چی دلتا راگ زر پا خلق عراو باس را گئی دا بیا پا شاوزی نمو دارا مرنو عرض میں کوز تاس خدمت کی چی وَقَذَلِكَ نُرِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نمارواں دے تاس تے او قید لگو پا نظری اعتبار بدل روح سے وردن وَكَذَلِكَ نُرِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ جدے دے تپا نظر اعتبار بوئی او یقین کے داشی صحیح نو یو یقین دے اعتقادی او یو آق یقین دے چھے دے مشاہدی یا دے تجربی نبان پیدا کی یو یقین دے اللہ چھے سوے لی زمان پی یقین دے کنا بک زور سر خدا یقین دے سر دے اعتقاد دے دے سجی دے کتا جنت دو زخمی دلی دے دانا دے مشاہدے دے نر تجربے دے دلی مجھے نو مجھے دلی دلی فرشتے مجھے دلی دلی ما دا کلا کلا زام خی زما دا ست کلا کلا ہوگی نظر بیا کلا مجلس کی ناس دا سوکو چه دا شرط نیو ٹکو زی چه دا درد خش نو مولوی صاحبان را سرنا پیو قاضی صاحب دا تلق ساتھ دا سوکی نو مولوی صاحبان مار سکی کاری ویدا تلق ساتھ دا سوکی دا ولی ما دا کلا کلا دا جبریل ما سر ڈائریکٹ لیل چه ملو مادر را شیل زادا اشارہ ورکم چه توس تین فون بند ما سر دا مولوی صاحبان را لیل ما دا جبریل تا اشارہ کرد او میں دے کوئی پہ اشاروں ہوں جدا سٹ وقت ہوں میں دے ٹیلیفون بند وَقَذَلِكَ نُرِ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم تسلسل سرا منگل آسمانوں دسم کے دا بادشاہ ہے مشاہد ورکول آدم ورتخکار کول او دو لیعت برا دو پہ نظر اعتبار ورکول اور دغی نظر اعتبار یا دغی یقین مشاہداتی و تجرباتی کے پارا ابراہیم اللہ نے اوگست دل سیو فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم اے او زما پروردگارا ارنی کے فتوحی الموتا ما تا اخیا چدا مڑی سنگ جوندی کے صحیح اس دی خبر کلا الفاظ بھی دا ٹون دا وجہ دا اغیر معنی و مفہوم بدلی کی صحیح اوس زما په تا یقین دی چې ته دا ټلیفون ټیک کولی شې. یعنی یقین مې دی چې ته دا ټلیفون زه صرف د کیفیت تپوس کوم مولوي صاحب دا ټلیفون ته څنګه ټیک کړې خبره. دویم ټلیفون روان دی زما په تا یقین دی چې ته مې پوهېږې نو بیا هم دغه الفاظ وایم خو لږ ټون مې بدل شي لږ والی ورې تېر شي مولوي صاحب ته دا ټلیفون څنګه ټیک کړې. یعنی نه شي کولی حالانکه الفاظ به سفر راغلی رب ارنی اوس دې خو ګورې ټون خو معلومیږي مشاهدې سره باډي لینگویج معلومیږي مشاهدې سره اوس کا الفاظ ما اوې په یو ټون الفاظ ما اوې په یو باډي لینگویج او دې نقل کې بل ځای په بل باډي لینگویج دا کې مفهوم ټوټه دی دا فتنه د خلکو مولا سندي وي د حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اسلام دو واپس راتو نا منکر ہو کوئی دا سی نکلی موسیٰ جار اللہ چاہی نکلی موسیٰ جار اللہ نکلی اس اللہ و موسیٰ جار اللہ آپ کو صرف دا آغا الفاظ نقل کری پروفیسر سرور دا آغا الفاظ اصل خبر دا وچے مولانا سندی رحمت اللہ یعنی انقلابی سڑے ہو پر جزد جو دیا کیوں بس یہ چنو تفرولات بغیر دیر دی صاحب اسر اتفاق نہیں خو پجر مونگ لارو مولانا عبداللہ سے درخواستی نو سیو مرشد پور رحمان سے خندہ ایٹو غری پور رحمد کی دا اگر مدرسل جامعہ عبداللہ بن مسعود دا اگر دستار بندی جلسہ وزا مولانا سے لوگ دیو اگر جلسے دلارو ما خام چو ڈوڑائے مو خورا جلسہ کو ماسکتن نبات بھائی ما مولانا سے تل میں دیو پورتا بلار سو لگتے اکابر و زیارت کو اکابر دمو چاہتا دفن دی دین پور کے میں رہی لار بشم اکبری تلو حاضریوں کو دا اکابر و زیارات بھائی کو لاڑ مولانا عبدالحادی صاحب دین پوری خلیفہ غلام محمد دین پوری تو دے قبرون تدری تو فاتحہ موکرا بیا مولانا صاحب تک مولانا صاحب کو کلمات دے مولانا صاحب سے پاسے خبر زما زین کے دراز چتا سنگ سگے ہو نو مولانا سیندی قبر تے وہ تے مے راز میں کین ہوتا نہ ہوتا کہ نہ زورتا دی پاکی نہ سٹ میں لگا مرا قزو کو ریڈی پلی پیرم کو پیری کوم نہ ما ګیره تا قبول کی صحیح شو لکه پیری کوم بیا بزان سنجیدا کو او دا امانه دا سینا سره کړی زه ور سه بیر دی لتی فیوا صحیح نو مې کې نه وره نو مورا قبا مو کړ چې را پاسې دو مولانا سه بو جوړ وی الله دې ماته معافي کړه خو ډېر لیسه دې الله دې ماته معافي اخ مې دې لیسه دې مې زمونږه مسله دا ده چې مونږ په تفرد باندې شړې د اسلام په واسه حالانکه مې دا یو مسله د حضرت عیسی علیه السلام درتلو دا مې هر سیندې په تناظر کې کړو اخ خلک به تیارول چې ورچت شي د سامراج خلاف جد جهد وکړي چې سامراج خلاف نو څو خلک په زمانه باندې کمزوري نو چا ورته وویل چې حضرت میرے خیال میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کے آنے سے پہلے کسی بھی تبدیلی کا امکان نہیں نو سنگا مسلمانان مون با حضرت عیسیٰ کا ناسو چے خبر ہے کہا لگا امام مہدی تا بنا سی زبادی مکلف ہم چاہتے ہیں عیسیٰ تا بنا سی امام مہدی تا بنا سی کہ پخبر جد و جود مکلف ہے زور سر اس بدل راجی ہے کہ میں راجی ہے خود ہمائے اختیار کرنے اخو بچا فیصلہ کرنے دا اللہ فیصلہ دا مولانا سیندی کو جرائی سڑے وہ بلا تکالیف تین کلو زلیڈ چل تکالیف تین کے جذباتی شی صحیح اور بیا دا غد فکر خراب چلتا سے نیخ پر یہ خبر کے ریشن کا رکھے صحیح ناقل تم رہا غصہ ورہا گا وے بھائی آپ نے خود کام کرنا ہے کسی مہدی اور عیسیٰ نے آنا ہے آپ عیسیٰ اور مہدی کے انتظار میں بیٹھے خلق ہوا اس طرح ہزئی شروع کے ڈنگ کر ڈنگ کر خدا ہے تب ہو رہی ہے لگا فتوے مطلی بس کے تو فتوے مطلی کدا سے متفردات او فتوی شروع کی قسم دے کہ یہ مسلمان پاتی ہے بولا کہ مسلمان تے پاتی ہے ارے پر یہ صحیح ماں کو غلط ہوا یا تو وہ بھی بالکل نہ پاتی تھی وہ کرم نہ دا وہ تو ڈیر تفردات دی سی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ تعالیٰ و ابراہیم تیو تسلسل سرمو دا آسمانونو او دزم کے پاس شاہ خودل خلق کفر تر تمٹی لکو اسلام دا ہم پیرا کر گئی ته د امت محمدي او غړی ته داوی ته دافع نو سره وای دا له خپل کردار باندې سوچ کې چې دعوت دی رقم که دفع دی رقم موږ ته نیو ته توب ځه او توب مونږه توم د مسلمان شوې نه بلکې کدار ته معلومه چې دې سړی خبره غلطه کړې ده ته ډېر خو مسلمان الله سره کېنه وا رورو خبرې ته رورو رورو شاید دا څه غلط فهمي نموترم ورونو وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ابراهیم په نظر اعتبار ورته کتل فلما جمع عليه الليل راى کوكبا چې کله شپه تاریک شوه را کوكبا یو ستوری وکتل قال هذا ربي قال مودودی سے پکے غلط تے مودودی سے پکے غلط تے ذکر آگو کہ پہلے تشریف کرے دا چی دا دا زلالت دا گمراہ مدارج پہ ہر طالب دا حق باندے تیری گی ابراہیم امدی مدارج نا تیر چی مدارا گوڑا دا فلسفی سڑے چی دیم دا یہی دا ستین کیوں گئی دا فلسفی مسئلہ دا لہذا ہوں فلسفیانہ فکر ور گئی لہذا نمون دو غلط تے غلط تے ذکر ابراہیم ہوئی فلما جن علیہ اللیل را کوكبا قال هذا ربی چه کلے ستورے وقت خلق دا گے بندگی کولا ابراہیم ہوئی ونس اگین لک ایٹ می ماں تو گوری بیا خبر دا ٹون دا دا باڈی لینگویج دا دا ٹون دا دا اسلوب دا دا سر دا اسلوب دا دا الفاظ دا والیو دا قال هذا ربي ابراهيم یو ټوندا ابراهيم ستوري ته اشاره وکړه ودا زما رب دې سیو ودا بس نو موږ دې څه ځین اوی ته چې ابراهيم ستوري ته رب وې دا پر ځلالت مرته وړه صحیح حالانکه ابراهيم په مقام د مناظره کې وو څه کې وو او دې ته وایي سقراطي طریقو المناظره سقراطی طریق المناظرہ دیکھ با ارخاء العنانو کی in a sense چه مخالف سر بجاغ خبر of our time being امن روان بشی روان بشی روان بشی موقع براشی کیزا پراخ کا چه سر دلان در اور دیگی چه پخپل ملزم شی جسم جی پخپل ملزم شی ابراہیم علیہ السلام و السلام وے وے حازا ربی و دل مقدر امی من رجدہ زمان رب خبر اپنا وای سیو به مقابل دا یہ اومے مال چدا زما رب قال هذا ربي و اومے مال چدا زما رب دے یو بخر ازی تقبل او بو شی وتر ازی فلما افلا و چه کلا غستو ری غائب شو وی رب پسی بوستم جائے گردن پلان دو تلان کی چاہتا تا په خدای په سي بغل نه پلان ورته کې کوشش او په دې کې څه کېږي یو ته هغه لږه څه دوه نوټه د ګوتو سو نازيزانو د تنا کوكب عبارت شورو ابو کفش د نبی عليه الصلاه والسلام نکانو کې او بالا نکړي نا غشام ته تیارتي قافله صابئين او کړي او د فکری تور د دې کانو شګو د عبادت نه متنفر دې کانو متنه عبادت متنفر دا په لازم کې نه پیدا مخلوق کې سفلی عالم دی او د باری متعلق او اساسی تصور دار چې تعلق یې علمي عالم سره دی علي دې نو دې د انځي کې سپلي عالم سره تعلق نشته صحیح خبر دې دې راځي کله نه نازدان اوس چې دوه کته چې د ستوري وېس سنس وو شتا بل دنیا دا دا به خدای وی یا به خدای پرتو وی یا به ریفلیکشن وی یا دا هم انعکاس وی نو دوم دغه تصور راړو او عربو کې د دغه تصور جزیرۃ العرب کې د دغه تصور پروپاګاندا شو چونکی دا یو نوې تصور او چې کوم ځای رواج غالب وي او نوې تصور پکې راړې نو ستاسو خبره دا شي چې زرو وابي کوم ودا مولا وابي دي دا مولا لکه چې د رواج مقابله ډیره ګران ده که سانه د رواج مقابله به دا شی حکمت حکمت سره کې یو سړی مولا شو نو استاد ورته وی چې تا اوس علم زده کړ اوس حکمت د پاره یو دوه کال پاتې شه سر پاره ځکه یو تیوري ده یو هغه تطبیق کول دي اپلایډ ساينسز د هغې لپاره به لیبارټری پکې نو ورته ویل لیبارټری دپاره پاتې شي یو دوه کاله هغوی ما سره دومره ټایم نشته څوارلس کاله مې داتل کړو دوه کاله نو زه مولایي بیا کله کوم نو لاړ اوس خلک هم د کلي خوشحاله نه مولوي صاحب راغلی دی نو دلې دعوت ورکړې زموږ جومات کې به د جمعې بیان کړي زموږ جومات د جمعې نه دی د جمعې بیان د لاړ اوس دی چې هلته لاړ نو دغه جومات کې یو پیر صاحب پاتې کېده او پیر صاحب به غواړلې جومات میدان کې تړل نه مودیاز یې ورو مشاعره به هلته کول اوس دی خو مولا او په علم باندې صحیح نو ده چه خطبه شروع کړه وې دا ستاسو د پیر ست ګمراه شوی دی د جمعات په احترام باندې پوری دي وای په جمعات کې تړلې ده مړه د خلکو خو په پیر باندې عقیده و ده رواج و هغه یې را کې خو ده خو دې نه وینه روانه ده او پټکې دی او پرې وته یو بد حال باندې راوږه راغه او ستاسو د تا چې ماته په مسلې پورې باندې خو د خلکو هوا په خلکو وړه وړه دا کیفیت شي ناغو ورته ما خو درته ویل چې دوه کاله حکمت ته پاتې شه دوی بس راغلل دوی راغل اوس حکمت نه دوه کاله تېر حکمت یې زده کړې چې دا مسله به اوسکې څنګه بیا هم هغې جومات والا دعوت وام په هغه ځای تړلې ده او د زوم ځای کې صحیح نو ته وایې چې اولیاء الله دومره لوی خلک دی چې الله وایي دې دنیا کې ژوند دی اطمینان دی لا خوف علیهم فی الدنیا ولا هم یحزنون فی الاخره د دې دنیا او اخرت په اړه او ستاسو پیر صاحب مبارک دا خو د لوی مقام مالک دی او وی د پیر صاحب مبارک د ګیری مبارک یو وخت چې هم چا سره موجود دی به تورې تبرک دا د ټولو آفات او بلیاتو دفع دا او بیا دا څه قدم د ګراکوس کې بسم الله الرحمن الرحیم نو یو وختې د پیر صاحب د دین راوښته مړه مړی دا رو حمله وکړه په ګیره پیر صاحب غریب نه سره او ګیره دوا او تر هغه مړ شي صحیح استاد دې حکمت دې نوې فتنې نه بدای ځان چې تاسو ګیرو ورمنډ نه کوي تاسو په تورې کې سوې چې مسله بیانې حکمت سره حکمت سره بیان ہوئی نا اللہ فرمائے چه وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات ابو کبشدا تصور راوڑ دا نوے تصورو خلق کو قبول نکا البتے یو ڈل ور سر پیدا شا ہر نوی تصور سر یو ڈل پیدا کی نو یو ڈل ور سر پیدا شا خو چونکی دا شرزم قلیلہ ور مائنارٹی جو نبی علیہ الصلات والسلام کله په دغه معاشره کې راغی او د ډیرو خدایانو په موجودګۍ کې یو خدای طرف ته دعوت ورک دارو خپل ډیر خدایان یو یو کور د پر شل شل خدایان ځکه هغه دی پون تقسیم کړی چې ته بدا کار کې او دا خدای بدا کار کې او دا خدای بدا کار کې او دا خدای بدا کار کې یو یو کور کې شل شل خدایان بیا حضری او سفری خدایان دی دا یو حضری کې او بدرونو او چته دې نه شو او سفرې چې وو نو داسې مې بېګ کې ځان سره واچو نو چې کوم ځای باندې موز واغ نه راغلم ته نو خامو خودرو صحیح او دا بندګي به وکړه بیا به بېګ کې په زبرا کا گاو باندې ته واچ اره کنه په غاړه دې سوي دا په پاک دا دا هر په کوس تاسو کې مت چې اوس ابو کفشا چې مو کې نه وې تصور راوړو نبی علیه الصلاه والسلام متعلق تاسو روایت کې اسیرت کې وکړه کله کوی نه چه کافرانو به یو بل نه تپوس کو مزا قال الیوم ابن ابی کبشا دا ابو کبشا زوی نن سره نو ما وی دا دومره لوی نیکه پسې ته نو نږدې نیکې ولو نه چې ما ځا قال ابن عبدالمطلب او ابن عبدالله اور ابن عبدمناف اور ابن هاشم ابو کفشه په ډېر لري پیړای کړي. اصل کې دا اشاره وه هغه نوي تصور ته چې د رواج غالب مقابله کې راوړی. نو په دې انداز نبی علیه الصلات وسلام باندې دا ټیک مارکو چې دې یو نوی تصور راوړی دی د رواج غالب مقابله کې دا د ابو کفشه زوی دی. محترم ورنو اللہ فرمائے والنجم اذا ہوا اللہ فرمائے زمال قسم وی پسری اسمان دے پسری آو شہرابانے چکل دے پریوزی دے ڈوبشی دے غائب شی ما ظل صاحب کن وما غوال او ما تاس تفسیر کی ویلیو چی دا مقسم بھی دا دال او شاہید پا جواب قسم دا دال او شاہید پا جواب قسم خصوص تو اللہ تعالیٰ دا وحی ذکر کئی چی دا پیغمبر سوئی دا دا وحی نوئی چی سکئی دا وحی نے کئی لکسن چی سطور پا خپل مدار کی راکوزین چی سطور پا مدار کی راکوز یعنی دے چی کل زائر بھی رناور کئی چی مدار کی دے راکوز شی غائب شی یا چی دے کل برا بھی نراور کئی چ مدار کې راغوشي تورشي یا چې کله بري نو نخ کاری غایب وي چې راغوشي رڼا ورکړي نو الله تعالی به دې غیبی د غرنګي جبرئیل امین د بر راځي د پیغمبر تر رڼا ورکړي چې دا رڼا اوس خلق را ورکا قران ور راوړي چې دا رڼا اوس خلق را ورکا الله تعالی دا دستوري د بر نه کته راتل دا دال ګرځي د جبرئیل امین په نزول باندې چې لکه څنګه ستوري د مغیب نه محضر تراشی او رڼا ورکی جبرئیل هم د عالم ملکوتی نه ناسوتی تراشی او رڼا ورکی په خبره پوه شوي دو سر آمین کله یې پوه چې بیا سره شروع او کله یو ملا به کافی وي نه سمبټه په یاد کړو سمبټه په یاد کړو نو بس هغه ورته یاد کوئی نه پیلې چې مسله سره بس یاد کړو فإن قيل لك چردا و دل شو قلنا من بورت دا وای دا قال نجم الى لاننا نقول اس كم دا وای واحد رضا اعتراض به شو له زمو یو استاد به خدا مې له قسم کې چای آی اعتراض کړی یا چای دا وې سمبټ بلاس یو غم کړی سمبټ پولیس دا علم دا سوالات او جوابات دا علم دی خدا زو په شاټ کټ روانې بسروانی په شاټ څنګه یو طالبو ډېر قابل طالب رخصه کړه اوس چې رخصه او څو کاله بعد زندې یو کلی نه د شپې یعنی پېشمن نه رسول روان شوم د روجې میاشو بیان بدل پېشمن نه رسول بس کې روان شوم د خپل چوک باندې کوس شو چوک وزم کلی ته نو ته حالت اوس پولیس والا دې زمون د تانه یو سړی ورسره دې ټوټل پر باندې صحیح اس ما چې سړی دا څه کتل مې دا شکل خو ما چې په لیدلې دی دا شکل ما چې په لیدلې دی اوس دوم چې ما باندې نظر چې کې پولیس وایي نو نا په فورن ورته وې اته نه دار دا وې دا قاضي سه به ما پیژني هغه د مون سره رابر برا لا کړ د دې علاقې او تعالی سره هغه قاضي سه ته پیژني ما الکه ته صوف نو زما ځای کې یو نقشه وګرځېده ما یې دا خو ویښتو دوړلو او ګیرې وه د دوس ویښته په اوکته رسېدلي دي ګیرې ختمه شوې ده د هغې په ځای برید صحیح نو کنفیوز کېدم ما یې ته څوک یې وې زه چې فلانه یې ما هغې ته زه یې پېژنم ما یې کپړې وکړه وې دې خو جین مو راکوس کې وې چرس ور سره کس شی نشې والا شی ور سره وې دا بس په چکو دا وړاندې بس نویرا چې سدان شم ور سره پیدا کړ نویرا کوز نو چې څنګه مورا کوز کو نو دې تک سره پرتو کې مش دوه مشت اوی ځان دې پالې فونې لبړ کړ نو مو په اکی بده مو په په وانو را کې بده ما نن دل جامې ور کې کوم دې لري پر دې ما دا واچو نه غو جامې واچو دې ما ترلاش نو پولیس ځان مې تاسو هغه بس دی مې ته کومه سره طالب وي زما ته طالب ګرځم مې ته کومه سره طالب وي اگر چې ورو کتابونه یې هغه وخت طالب وي وې او دې نو ما وی اسی جی راستا سولار دیر لو یو خدای ته رسیدو نه تو ام دیندل اس کا سبب کوئی لو بیا ام پتہ چھ درسی پتہ نہ رسے میں مون خدا نیو رسیدے لی روان یو خو صحیح نو وی اگر لار دیر او دوا نو بیا ما دیو پیر سے نے بیا تو کلندر دی سچے کلندر دی وی اگر مون خدای ته داسے پشاٹ کٹ رسے تاسلار ویلر او دوا نو مے پشاٹ کٹ چھ جینے داسے اوپر پنڈی کٹ رہی دی بس بھوک کٹ تا کہ پردہ روان کرتا ہے نو بہر صورت عرض میں کو رتا اس خدمت کی چلنا فرمائی چه ون نجمی سا ہوا قسم ملے پستورے چه کلتے پریوزی آغائب شی ما ظل صاحبکم وما غوا ما طرف تو گوئے ما ظل صاحبکم وما غوا اس ظلالت و غوایت ما پکی او بنیادی فرق کردے مرکرو لکھلے میں ہم دے چپتے جی سوری تفسیر کیا تفسیر کی چه ما ظل صاحبکم وما غوا ظلالت دا آغا غلطی دا چه سڑے یہ جہلن ہوگی سنگے ہوگی جہلن ہوگی او غوایت آغا غلطی دا چه سڑے عنادن ہوگی چه جہلن ہوگی ظلالت ہوئی ورطا چه عنادن ہوگی غوایت ہوئی ورطا نو اللہ فرمائے چه دا پیغمبر ستاسو نکل جہالتن غلطی گئی نکل عنادن غلطی گئی بعض وقت سڑے پوئی دا غلطی دا خوزد افسائی ما ظل صاحبكم وما غوا ويستا سمرغري دا خون گمرا شوي دي او نغاوي شوي دي وما ينطق عن الهوى دي دا خائش دا قازا بان خبر او نكي ان هو الا وحي يوحى دي چكم خبر كي ياكم عمل كي دا وحدا چدتي ايحا كولشي جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے تپوس کی چکے وکان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جناب رسول اللہ اخلاقیات سنگو کردار سنگو روز مر رجوان لیس اخلاق سشے روز مر رجوان دے رول سشے روز مر خلدہ کلا بخو خودن تیری کلو بدو کب بخو تیری گی نخواہ اخلاق دے رو بدو تیری گی وی کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک اخلاق روز مر کردار روزانہ جوان ڈیلی بی ہیوی وی ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق دام زمان اغا زمانی گناگار مل گرے آج کل ہم اس پی گیرو خواتا اللہ پری خود میں مائے مائے دخدائی پارا موسر اس پی گیرے نو زمانے کی دخدائی پارا موسر اس پی گیرے نو زمان متعلق کو پیدا ہوئے تو شاہ اللہ فلسفی ہوئے خلق نور گمراک صحیح نو اس پی گیرو مولیا مصائب ہم اگر بلکل خواتا نہ پری خود ماں بولا سے تر میں تو بہ نظر بن بھی چرتا بملکی تو بہ چرک پڑا و بخوا او ماں مائی پیوڑا سوی گیٹس پڑا قیامت یو شور بیانی نو دے پکے سر تو مل گرو سٹک اپ نو تو مال دے کالی دے وچ میں مبارک شاہ چے ما سر یاری ساتھی دل کار وکی صحیح ہک میرا کدا سامی پشان نامی ساس چھ لاس پندرا بودی لاس رانی تو بدی نسی میں مو ہو جلاس رانی تو بدی نسی ناظر دان ہاس میں کو ساس خدمت کی چلا فرمائے ون نجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وداخ وحدا كما جدت وحي كل شيء دي كياغا جس وحي وي دي وياغا دي وجنا دا تشو فرمائے چه کیفا کانا خلق رسول اللہ تپوس دے اوشو چه دے رسول پاک اخلاق او کردار وی فرمائے کانا خلقه القرآن رسول پاک روزمره ژوند د دې قران عملیت دې دې عملی جامع جوړه رسول پاک نور سره کو چې قران سمي هغه عملي کو نو ماته خبره کوي چې ابراهيم عليه السلام الله تعالی تو رب ارني كيف تحيي الموتى تدامني سنگ ژوند کې اوس دا الفاظ درسته مونږ نقل کی محب موحدا فطريا لا فطري موحد ما لي تقولي كي ورطة لا سطري سطري خبري نجي لا صدوري خبري نجي نما صدوري كي داولي كي ورطة جدا موحد فطري أو الله فرمائي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ما تقولي يو لفظ تقولي خا القرآن الكريم في بحر لفظ ومنه زي قسم در دفع حي ولفظ كي ثمر اللذات في شداء اللذات در ذرو متعيك ونجد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ما وصلت ما أنا أقول عمر سيبه ما أنا أقول شاس المدرسة كي قلت أنا بيان كي دفع ذكر وكرا ما هي چار صدفة بندوس اسم مشهورة یو په خامدار ورشه نن ته پوسه کړې مې شمه له خامدار راکې دې مې شمه له خامدار جوړ راکې نن خو ما ورته مې ورشه په ترقی کړې ده دې ما را کله سپلې چې ور سره ملاو شم د چاپ زده کې یار له کله سپینه خامدار راکې نن را سری خامدار جوړوم راکړه و دې سری خامدار ساده مې مورېسه فطرت ارتقائی دې تمام ترقی کړې ده د یو نه دوه تور سه دنده کال جلانو شی بدرې کی ولقد اها ويسقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى يو استاذ پانتا مشور دوی مون ګړو مشور ده درې مون سپلای مشور دي سلور ما درزړو میټای مشور ده او پینزم موقت ریج مشور ده ولقد اعطينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ابراهيم تما رشد ورکړو سم ورکړو رشد څه ډول نه وای وای وای دیس وای سړی ټول ته وای دا هدایت ته نه دی هدایت ته سړی ټول ته وای نو ځکه موږ ترجمه کوو میچورټی میچورټی چې دا الګ خود عمر ورکه دی او د عقل پوخ دی دې ته رشد وی صحیح اده وای خو بیا دا صورت دا یې جوړی دي نه چې ابراهیم تما د ګرو نمبر کې روشن ورکړ صحیح ګرو نمبر یعنی دا میچورټی مې د کی ډیر په خوا پیدا کړی و دا فطری مو ہے صحیح او تای فا ان انستم من هم رشدن سمه ولا تو تل یتاما اموالهم حتى اذا بلغ النكاح الله تعالى فرمائے کہ یتیم ستان گرانے کی دا مال ستان گرانے کی دا مال ور سما والا کوا کنے دی بجوارا ہے نفس اگر سو پیو اور بھائی دی اللہ وہ کی کفیلے دا ولا ساتا ہاں فین انستم منهم رشدا فقط اسردنا محسوس کو انستم انا اینا سرویت من بعید ده اینا سجن رویت من بعید ده لکه سرائی تنجیبان ایس لاس کی دی آقا دیر آرام ده فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا كَتَاسُ جَدَّنَا رُشْد محسوس در رشد مانا سڑی تو بو مچیوریٹی محسوس کرا نا اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ یقینا مونږ ابراهيم تا سړی تو ور کړو سمول مونږ ابراهيم تا میچوريټي ور کړو مونږ ابراهیم ته پوهې ورکړې و من قبلو مقطوع عن الاضافه مبنیه الى زمان نو مضاف الى مضاف الیه دلته شته مقطوع عن الاضافه مضاف الیه دلته شته محذوف منوي دی محذوف منوي دی ولقد اتينا ابراهيم رشد من قبلو اي من قبل النبوه من قبلو اي من قبل البلوغ الله تعالی فرمائے د بلوغ نوړاند میتل رشد او سړیتو ورکړو وکنا بی عالمین مونږ دې په جند وکنا بی عالمین معنا مونږ دې په جند روز دې برای په عقیده وا پاس بدل موت باندې الله ته وې رب ارنی کې فتو هی الموت دامن ته ژوند دې کې څنګه لکه تاسو چې سره ورډی چا چا ته پوسو کوي چې د مټې ته جوړې څنګه انا دې مټې تاره په ځړک ته جوړ کړی دا په دې شکتی ست چې مټې دې جوړې او چې تاسو دې وکي چې جوړې څنګه دې اچھا ته خاينه را معلومه ولقد آتينا ابراهيم رشد من قبل وكنا به عالمين ابراهيم سوال کو چې رب ارنی کیف تحيي الموتى قال هو لم تؤمن ده خبر الله زکه وکړه چې اوس دا الفاظ برست منتقل کی چې د ابراهیم هغه زمانه کې ویډیو هم نو چې د ابراهیم ویډیو جوړ کړی و او مونږه باډای د کتلې چې د خبرې کول وخت ابراهیم علیه السلام باډی سره و ګل بیا هر کس سره پته ورګي چې دا دې سوال په کوم انداز کې دلالت حال المتکلم تاسو ورته اصول کې سوال دلالت حال المتکلم د دې په معنا او مفهوم کې ډېر اثر کوي دلالت حال المتکلم کو داغه باڑی دا حرکات نه معلومه ویڈیو هر ته ونه ابراهیم مونږ ویډیو نه نو الله فرمایل اولم تو من ولې تاکید نه لري څه په دې اقیدا ګور الله تعالی د ابراهیم لمن دور صفا او ساتله علیه الصلاۃ والسلام چې رسو سو په کیون کې لږه بتا خلکو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته ګمراه د مدارین نو تیر شوه یو زمانہ کې په باز بدل موت باندې یقین نو خدای دې وی رب دې کې په الله تعالی دا خاصه خاص کړه قالا ولم تو من و آیات عقیدن لری قال بلا دو یقینم دا کې دلرم ولکن لیتمئن قلبی ولکن لیتمئن قلبی ظلم مطمئن کیږي په خبر باندې و عقل مطمئن کیږي او مشاهده باندې دا نظر یاد کی زړه مطمئن کیږي خبر باندې و عقل مطمئن کیږي دا امام ولی الله وی الله دې قبر د نور ډک وی قال بلا ولکن لیتمئن قلبی الله ورته فخذ اربعۃ من الطیر وی سلور مارغان نساء مختلف النوع قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك سيدي وي فصرهن بزن السؤال فصرهن بكسر السؤال فصرهن سؤال يسور سؤال يسور فصرهن سؤال يسير فصرهن إليك سؤال فصرهن إليك فصرهن إليك دا زانت الصائر کا فصرهن إليك مانا زانت مائر کا امی هن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا دلتا ادماج دا کلام دی سشد ادماج دی چه ثم اصباحن واخلطهن ثم اصباحنا بيادي زبحك واخلطهن وخذ رؤوسهن في يديك سرن لاس کے انسا دوی زبحك سرن تبدا کا لاس کے انسا ددائی وقی یو بل سر خلط ملت کا ثم اجعل على كل جبل منهن جزء اس دا تم رلوی دو جملی چی ما خلق ہو لی دے تمونگا اصول تفسیر کے سوائی ادماج سوائی ورتا ادماج دې تقدیر نه وای تقدیر د مفرد کې تقدیر څه کیږي یعنی دا باریک نتیجه نه لري چې فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك بعد خبل اسمك بدي جبال وباند جبال الدنيا نو سوري دنيا كي غد جا سلي غلو تم دار رو سوريش وائي سواب تي راوڑي دبابن اللہ ورده داستا دا خبتے کم برو چیز دے بالے لگے لگے لگے لگے ثم ادعوهن بیائی را او بلا من کی چرک لا بلن سوئی ورده وعلم ان الله عزيز حكيم او داقي دخبلك داقي دست اشتا خو اس بدي علم راولا اس بدي سوكا علم راولا استاسو عقيدة دخلية پا يوالي اشتا دخلية پا صفاتو هم اشتا و شرقائد بيام وائي كنی وائي بدي ذات و صفات علم راولي ستاوي بدي عقيدة مشتا علم راولي داقين بعد شرقائد وائي مطلب دیو کتاب دیکھلے آدھو شرقائد بیرا خودا سا شرقائد شرقائد شرقائد ندا صحیح دلی عقائد و شرقائد الفرائد فی العقائد الفرائد فی العقائد محترم برون نعرض بکو استاس خدمت کی چی اس نظر اعتبار دا بنیادی شیدے نظر اعتبار دا بنیادی شیدے قرآن و سنت و کائنات دادری شیدنا دیتو پا نظر اعتبار بورے قرآن پر لولی پا نظر اعتبار سیرت با مطالعہ کے پا نظر اعتبار کائنات تبگوری پا نظر اعتبار حضرت عائشہ فرمائی چل دوار جہان سردار شپے مانزد پار راپا بسید مسواک بے راپا بست حضرت انس فرمائی کانا اول ما یبدع بہی السواک دوار جہان سردار چی بخوب نرا پاسید لمبے عمل چی کم بے شورو کو اصلی مسواک در دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم عمل دے اس ڈاکٹران وی چی دا بدن ٹولی بیماری زیاد تر دا دے غاخن پیداواری اسا پیداواری؟ دخلی پیداواری اسی پیداواری؟ دخلی پیداواری دا غاخن مسواک کوئی دیر ہر مانزہ دا پارا مسواک کوئی صحیح؟ امکان بھی ہر مانگل کنی کم از کم سہر مزد پارا میں سواک کوا چیرا پاسے او ما سوتاں چوندہ کی گی نبیا میں سواک کوا مفتن چکو کی نبیا میں سکر دا مسلمان شناخ دا دے چی دے با صفا سترائی دے با سی صفا سترہ بھئی نبی دا پارا میں سواک کوا لازم دی یوا کرو زننی رو بھارت بے مرد بان لامفا سکر دا انسانی بدن دا خبوئی پیدا کری نو بھارت بے مرد بانے لامبا سو سار کو ابو گرمی نہیں بھئی اپو دل دل دل دل صحیح لگیا دا سے بازم دیر صاف کو بس چاہ میں اس کم نو کار بنا برش سب کار کو کار خلے بیلیوں بھی دا سو کرنو اچرانا مدد دا بیلی نو نو کو بھئی اکی بینو بس بھئی دیر حم کینو کو بار دو دیر اب لاس بارا پم پم بور غسل باوک یا اغمون کرد اور کی زر دیر دیر لرگو دا در اس میں مرا ابو نعمت سکتا ہو گئے میں اس طرح ایم ایم اے حکومت ام تیرش اگر پسی بد حکومت ام تیرش تا سو میں پکی پا مرکز کے اوپر صوبہ کے لیڈرز آف دا اپوزیشن ہوئے اور اس ہم یہی اور میں الحمدللہ اس طرح سے طول شکر شکر گزار ہیں چلے طول پاکستان کے بیت العلماء و جمعی طلبات سب رازی رازی ہے وقت ملمانی میں زخص ازان سرنا ہو رہا ہے امریکی نے چاہا تھا اگر نفیس جوان دا دا صحیح مدد دا غریب تو لور دوگی کو کی کئی کنا لگی بلی کے کنا نہ بلی او لگی نہ مے ما پدے ٹول سوابے کی گے سارا زمانہ کے کور کڑ او جے زما کور تے پائی پھل کو نہ میدا زما تے اپنے دل کری فلانے کو سا فلانے کو سا فلانے کو سا نہ پدا میس کی 400 میٹر پائی پاتے 400 میٹر پائی پاتے دے ما زمون دې کور کې پخلې ټوله ورځ شپه کې کیږي چې دراشه ما جمعیت علماء جمعیت طلبه را کې نور برادری دا غیم شکریا ادا کوم لکه زما ځای خو داسې دی هلته سیکولر خلک راځي، سوشلستان راځي، هندوان راځي، عیسایان هم راځي. صحیح مولیان طالبان خود راځي، خو خپل ځای دی. نیشنلیان راځي، مسلم لیگیان راځي، پیپلس پارٹی والا راځي، عمران خان والا راځي. الله یې ټول له خیر ورکړي. یعنی چې ما څوک احترام راکړي خدای یې خیر ورکړي. نو ما دغه ټول راځي او بیا موږ له سلوبیې پوکې کوو. نو هغه چې څه تیار وي هغه ور راغو ډوډۍ یا چای نه هغه خو ما یې ټول دا لوګي پوکي کوو، ټول دا لوګي پوکي وو. ما ستاسو د امیمې حکومتونه تېر شو، ورپسې یو بل هم تېر شو، ورپسې یو بل هم تېر شو. ما تاسو دومره همت ونه کړ چې 400 میټر پایپ والته لګولې ځان د پاره، ما د پاره نه دی اوس ما د بل حکومت په تمه کوي. وایي دا بل ځل چې زمونږ حکومت راشي محترم ور زه تقاضا نه کوم. افاسې بای چانس خبر راغله، ما اوسې وانه خو امر صاحب ته زه کوشش کوم چې چاته ووایم مولوي صاحب زه بای چانس ځان تقاضا نه کوم چې ما ته څه کار وکړه. زه چې مې ترور ما سره خالص الله لپاره. صحیح بل ورځ مولانا صاحب وویل چې کال په کار راشم ته جمعیت کې نور پوخ شوې. زه کوي مای دا زما د زوی دی خو راشي ما سره د امریکې نه خو مای دی چې راشي دوه کاره وکړي. یو مای د پاکستان جنډه ورګي ځکه دا زموږ شناخت دی انته، او مای دویم په دې کور باندې دی چې مې ترور ما یو پټ جنډه ورګي. نارې تکبیر الله اکبر ترور ما اسا زنده باد. ما یې سره کې د جمعیت ما کې له سر غاړي نه نوته دی. نو بل دا پلان دی مای خورې د لاس او تلا د لاس او نلان د سینې او شاته لړ بیا پتونا نه تور سي له زما په خو باندې کیړای وي نه باندې دا تور سپینې پټې. ما اوس ډیر مو د پس مای فونزو سکاره با د خو ته ورسې. نو ما یو خپل سر ته پا جمعیت شو دا اوس ته بدلې دو نه دی. صحیح نو ما ته چاو وي اسی چا پای دوې ته مرګ ما سره ازادي وی چې ماینو ما هغه می فلا ماینو ما نیو کې په کټ کړ. نو وې څه کسان چې جمعیت ما وته ډیر مو دې تیر کړ خو جمعیت نه وته. نو مې الله تعالی انساني بدن کې شاته کړکای له ګورې هغه هم باندې نو ساتلې دا بلان دې دا نه پوت را سيدل نه په پتل دې مې ته نو ما نه کوم د امام کو ور سره مې اختلاف هم راشي جمعیت باندې پرې دې پرې دې شرک دې وای دې نو ان څه مرګري بیا نو جمعیت دې پرې خو دې. نو ما هغه وخت چې لا اختلاف و ما اختلاف ساتي ځکه دا اختلاف د پلار او زوی هم ضرور ضرور وی نو ما اختلاف ساده ای کوسا به حل شي سمود ته خاموشه سمود به خاموشي اوس اختلاف does not send sins دا مې شپ یو حالت دی دا دنیا حادثه ده دا ادن بدن او ما جماعت به کوي دی سمو کو کزره دنه غواړي چې د دې امیر په امارت کې تګو دا حکم نو مخالفت هم مکو کارو مکو ورته بس ناس یو جمعیت کې ناس او جب څنګه چې مخالفت کې نو بیا خو نفرت دی او نفرت ورس پرس بیا زیاتی نو چې نفرت زیات شي نو بیا به یو بر سره امام شافعي رحمت الله علیه سره یو لوی عالم اختلاف کړی یو لوی عالم نو هغه د طبیعت نه دی کله به امام سره رحمت الله علیه ته چا څه خبر او رسول امام داسې دی یعنی یو ورته وی خاطر جذباتي امام شافعي رحمت الله علیه ولا بازار کې مخه لور غن ور منډې کړو په غاړې او ډیر احترام ورک ویجی اختلاف به وی اختلاف به پیدا کیږي اختلاف بکوم خو تر دې حد به نه رسو چې تسبا یو بل سر روح شو چې یو بل تم سترګې کې یو بل ته پټې نشو نو چې سبا جوړ شو بیا کوم چې یو بل ته نه خبرې او پټې شو اوس ته زه په غایبانه هم ستا متعلق بد رد وای سبا کا تا ضرور شو اسیا خبر سړی ضرور وکړي نو دکتے ہوئے دی ولې په نبی عليه السلام او سلام وحشی بن حرب رضی الله تعالی عنه ته وي وې زما مجلس کې مانه لک سایت ته کینا نه خپلې نظر ته مې کینا اسنه چې ما بلډ کې غیر اختیاري تو سهیلان پیدا شي نو الله به خوښ نشي ځکه چې تاسو ما تر هغه دې په در به سره شي ته او دا باندې موږ دې کټ کړو نو ورته وي ته وي تاسو وحشی بن حرب راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته دې دا هغه شپاره سره کسانه چې پیغمبر ډیکلیئر کړو مبا خدام ډیکلیئر کړو چې دې کوم ځای بیلاو شي دا شپارس کسان خو په اخر کې صرف ضرور پکې قتل شو دا نور دولس معاف دا نور دولس پدې کې یو حبار ابن الاسود دا پیغمبر د لور قاتلو علیه الصلاة والسلام حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا نکاح کې وا د حضرت خدیجه د قریې یعنی د خپل خاله د زوی نامې سو ابو العاص رضی الله تعالی عنه سلم او دا غیر مسلم مشرکو زینب دا نکاح کې وا را پر خدای نه مدینه منوره ته هجرت کړه او چې بیا کلا مدینه منوره ته هجرت ته راتری خودا مدینه منوره هجرت ته زور سره وای ابو العاص گرفتار شو ابو العاص گرفتار شو قیدیانو د پاره نبی علیہ الصلات والسلام رحم سم وخت چې چا سره مال وی اب خیراتین پرې دا هو بوته پیسې را ابو العاص پکيو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها د مکی موزمین خپل د غاړې هار رسو زرو اگر اوډه کې زما خام گرفتار پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته چې هار راو رسید فتذكر خدیجه حضرت خدیجه ورته یاد شو چې دا خدای هار او دوه وخت کې د خپل لور حضرت زینب له وکړه نبی علیہ الصلات والسلام سترګې وجهه بیا خدیجه ورته یاد شو څګه دا نبی علیہ السلام ته ډیره محبوب وو دا هغه خزوه د اسلام په استابلیش کولو کې ردی خدای ډیره لویه حصه ده نبی علیہ الصلات والسلام د لومبنه وحی نه بعد چې دې توي داسې حالت دی ورته فکر مکوا وې کلا والله لا یخزی کلا او ابدا هرگز نا زما دی الله باندې قسم وی چتا خدای کلم رسوانه کی انک لتصل الرحم معاشرتی سوشل ویلیوز یا معاشرتی بهترین اخلاق که غیر مسلم کیوں مینو خدای نه رسوا کی تا خو دور خو دی خوشی دی چې الله غیر مسلم هاکی انسانی اقدار او اخلاق دی حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ ورته کلا والله لا یخزیک اللہ ابدا اللہ ملے کلم رسوان کی ولی انکا لتصل الرحم زکر تد رشتہ دارو لکھیا ساتھ و تحمل الکلا چے سوزان بانے بوچوئی داغز مدار پخپل سر واخلے و تکسب المادوما و تقر الزیفا و تکسب المادوما اکسب المادوما معدوم وی عظیم الکسب ستا وی عظیم الکسب تا چیرے چاہ روزگار نی اغسر اگر دی یو زائے بل زائے بل زائے مینت کے جدل سوک روزگار دا کی دا دیر خشے دے دا وی دا دیر خشے دے وی و تکس بل معدوم و تقر زیفا دم المقرا کے دم المزیافت کے وتعين على نوائب الحق ده حق حوادثو کې تیعانت او مرګرتیا کې حق سر ولاړې وې دا پینځه کردار چې چاوي الله یې رسوا کوي او وې راځه ځان سره روان کې خپل د ترزوي ولکد نو فلت وکان رجلا اعمى قد تنصر في الجاهليه دې پستر ګلوندو زمانه جاهلیت کې د نصرانی شرک شرک پرې خوت دې ته راوست کیسه ورته بیان په خبره مختصر کو نبی علیہ السلام له حوصله ور په هغه ناموس الذي جاء الى موسى دا خو هغه فرشته چې موسی ته راغلی و علیه الصلاه والسلام او ورته وی چې زه ډیر بډایم شاید چې دغه زمانہ او نه وینم او که ژوند دی او قوم دی کله وباسي نو زه به در سره یو ځای هجرت کوم نبی علیہ السلام ته بلرش او موږ خوږیو ما به وباسي د ګرین ما به وباسي ورکه د نوفر ورته وی دا کتابونه لیکلي دي تا به پیغمبر یې یقینا بده وباس خو دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دې د نبی علیه السلام ډیره مرګرتیا کوله تو کسان یو ابو طالب مسلمان نو دی ول خدیجه اول مسلمان وه امت کې ټول ناور مسلمان سو ته دا نو باندې خبر شکل نه ویل صحیح خبر هم صحیح کړی جناب رسول اللہ حضرت عائشہ فرمائی چه ما بکل کور کے خپخ لے او کوئی بے عائشہ لت پخ کرے را کا یو گڑو ڈائے را کا چه دا خدیجی فیملی او خاندان تے اس ذکر حضور نوڑان دے دی دو کسان سر نکاشو دو خاندان و کن نوا یو خاون دې مړ شو یا بل سره نکاح بیا رسول پاک سره نکاح شوی دی د یو نامه د ابو ابو هالا دویم معنا عبدالله بن عتیق عتیق بن عیض المخزومی عتیق بن عیض المخزومی نو د دواړو نه دی اولاد د دواړو دیو او د بازو په کې خاندان تر خدیجه اولاد نبی علیہ السلام وی هغه خوراک به واغسته دا د خدیجه کور ته به وړل د هغې د خاندان هغه کې خدیجه خو مکه کې مړه وه رضی الله تعالی عنها وی ما ورته وی یا رسول الله ستا خدیجه سره څومره محبت دی دا دې څومره خوښه وه دا ولې داسې وه چې ته د مرګ نه دوره کاله بعد هم نه یې وی ما ته وی چې انها انها امرأة دا ښځه وه تصدیق نو کو دروجن کذاب جادوگر ساحر کاہن راتوی نو دا خدا خدا وا چه بغیر د تفکر او د انتظار نه کلمہ ویلا چه ما خبر وکړ دی اشهد ان لا اله الا الله سبحان الله دا ویلم بنای خدا وا چه دې زما تصدیق وکم بغیر د ستا یوا وآوتنی حین ترددتنی القوم ویچ کل خلق ززان تن پری خودم دیزان ترانیز دیکھ وآتتنی مالها کلها داوی دارا با پا مالدارو خلقو کیو مالدارا خضوا چی ما سرے نکاو کو نو ٹول مالی مال را کرے دا استاش ٹول مالی را کر زور سر چی دا استاش وآتتنی مالها کلها ورزقنی اللہ منها الولد ورزقنی اللہ منها الولد الولد جمع مال اللہ دین اولاد را کرے نا ہوا لحضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر پا عقد کی نو اگر نرس بے او بچے پیدا لینا میر حضرت ابراہیم نموترم ورنو عرض میں کو استاس خدمت کی چی پا نظر اعتبار باندے کائنات و تقتل چی پہ خدای ہو پی جنے اب پیغمبر پہ ہو پی جنے رضی عائشہ فرمائے حضور علیہ السلام پا پیشمنی کا پاسے دو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لی اولی الالباب بہت تقدیر توسو خبر میں استاس خدمت کی عرض کرے دمازی گرد مانزو وقت ہوں گے مؤخر کو بے مزید نہ نبی علیہ السلام وہی تلک صلاة المنافق ينتظر الشمس زچی مولانا سے ہوا نو اگا متبادر لزین سو بچا تا بوز گئے تا سر مراقبہ کی کم بودا ہو ما سر بن مولا مرگر دیا لگے پر دغیو مولا لے صحیح سو زچی راشم دا سڑے جن محترم دے دے دلا فاقت خیال سا دا اگا پا زین کی دا دی چی اگا دا مشکل حال ہو نو دے سڑی کٹون پاکستان کی منڈے والے اللہ دے قبولی بگزور سر چیز کرچانا قبلولم دی سنگا محنت کو آغا آغا شے پا زین آغاز کرے یا دی کہ سنگا راشم پا دوی مورز بانے دے ماتا روز یا پا دوی مورز بانے شوی زندر زمان اس ہم دوی مورز بانے چھے دیر آگے وی زندر زمان نو بیار آگے نو بنا سے بورا سرا بار دو دیر عرض میں کو رداز کے مد کے چھے دا سو خبری میں اکڑے اس مد مزید صلاة عصر مؤخر کو رنشی صلاة المنافق حتی اذا قاروت الغروب جاء ونقر أربعا حضور پاک فرمائی قام ونقر أربعا سلور تنگی ولا بولی ونقر أربعا دا کنو چرگی زکا شاو سلور سنور بان دوبنی زمون کئی کیو مشر کاکاو دو بازار جماعت کیو بازار سر پاک کورن بازار جماعت کی نزا خلق دو بازار مراتر بازار تو حضور بس خلق زیرا جی نمازی کرن بار خلق بازار تر رئی سودا لن بس در برا لن جن تر بیتا ہے موسکو میں دے سابقا ما ورتے ہیں ہاں وی خدای دیر پر ازاد تے نمائیو کرن بابا دے کشا کونش دے وینا نا دا منزون با ہم کم لے گی لے ٹوڑ کنی منزون با دفت دو پیسے وانا ٹوڑ خلق بانے دورا منڈا ہوئی سمیں لارے زموږ کلی کې امام استاد او بلند درا یو کولې نن تر کې په باندې خو داس یو زبردست انجن پکې لګېدل ما ورته امام استاد ما امام استاد تر اوی ویزه کې شیطان دې خبيس شي دې وی په موږ کې سړی ته بلا ډې وسوسه یې ځي وسوسه دې خبرې کې راز دې بیا دې ځای دې ما هغه نه راوږه درته تا نه په ټول کې راوږه درته تا دا نو دا ما ته نو ټلیفون کړو چې نه را روان شي چې سو هغه راځي موږ ته په هزار کې وړاندې نن دا نه دی موږ د صحیح باندې کې ته په کې غریب په تاسو کول لړی خیر درکې نو ما اوس هم در ما نه غواړم چې ولا ما نه غواړم چې په مدرسې کې خبر او کړم دې په وګورم مسلمانان دي دا بل اسلامي ملک دا موږ سره کومایل دا خپل جلسه کې چې دې کې وای نه راي تکبیر خلک وسوي الله اکبر نو ما ورته سي خپل پارٹی وای چې فلانه پارٹی زنده باد ما درې ورته ځا خپل لیډر نو مخه چې دا لیډر سي نو خلک وای زنده باد او ما به ورته سي وای چې خدا کی زمين پر خلک وای خدا کا نظام نو سپندیا خان به پیغام اخلي او عمران خان به پیغام اخلي چې دې خودي پټای کې ما سره خو فکر اسلامي دی هغه به بیا وای چې موږ هم اسلام کوم چې ټول اسلام کې به اسلام راشي خبر وزیر کرن تو بس تاسو او تاسو یی جمعیت کې تاسو دې وړاندې جملې سره په یی جمعیت کې داوت جمعیت کا پیغام خدا دې زمين پر خدا کا نظام اوس پورا دا مولانا صحیح سي دې د ناس ته به پټکی راغله په دې می پټکی راغله ا دې زما په خاطر به پټکی هم ځکه راغله چې خالص سره پر وکې نه ما او ما ته بیا نه غستل خبره کې چې تا پټکی څه پټکی 100 روپے خدای ته وګورې مولایا 100 روپے دا بغیر پټکی مولا سره ډېر بچي وته ښکاری ځان له خپل وزن او قدر منزلت پیدا کوي واخر داوانه الحمدلله